राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जनवरी 1991 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकानेर में हुआ। राम अब कोई बात हो तो पूछो, याद आई हो पूछो, कोई शंका हो संदेह हो लोग कहते हैं कि शांति कैसे मिले। शांति स्वतः है, जैसे है क्षैतिम ये सब प्रकृति जल से ठंडा होना जल का स्वभाव है। जल स्वतः ठंडा है, उसको गर्म करो तो गर्म हो जाता है अग्नि के संबंध से, नहीं तो जल स्वतः ही ठंडा होता है। ऐसे संसार में शांति स्वतः सिद्ध है, स्वभाव से ही शांति आती है। कोई न कोई काम करने से हलचल पैदा होती है, अशांति पैदा होती है। तो करने में क्या दो बात है, आप गिनती की दो बात याद कर लो। एक तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ लो बस, फिर अशांति अशांति है। ऐसा होना चाहिए मन में कर लिया तो वैसा हो जाएगा, तो अभिमान आएगा, संसार संयोग दिन सुख होगा, उसमें प्रसन्नता होगी। ऐसा होना चाहिए ना, जिसके मन चाह होता है वो बंद ही जाता है। भगवान के मन चाहिए करो तो भगवान बन जाए और तो दूर रहे, संत महात्मा जीवन करो तो वे बन जाए। कोई ऐसा नहीं है प्राणी कि जिसकी मन की करो वो बंद है, नहीं ऐसा नहीं होता। जिसकी मन की करो बंद जाएगा, तो जहाँ अपने मन की करना चाह वहाँ प्रसन्नता आ ही जाएगी, जिसके द्वारा हमारे संकल्प पूर्ति होगी, जो हमारे मन के अनुकूल चलेगा उसके पराधीन हम हो ही जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा सेवक के वश में हो जाते हैं, कोई काम कराना हो तो सेवक के द्वारा करो काम हो जाएगा, सब सर उनकी बात मान लेंगे। अच्छे अच्छे महात्मा है, उनसे कुछ काम कराना हो तो वे जिसका कहना करते हैं उसको कह दो, उसको पार कर दो, महात्मा से ले जाएंगे। भगवान से कम करना तो भगवान के प्यारे संत है उनके अनुकूल हो जाओ, भगवान में जाएंगे, ये पकड़ जाएंगे। स्त्री का कहना करता है उस स्त्री को कुछ लोभ देगा, करा दो तुम ऐसा करा दे, अरे कुछ दे दो, वैसे लोग है ना, वो स्त्री को जाकर मैम को जाकर डाली देते हैं, कुछ दे देते हैं, तो वो अवसर कर काम बन जाता है। जिसके कहना करता है उसको पराधीन होना पड़ेगा। अब स्त्री का कहना करता है तो स्त्री के पराधीन उनको होना ही पड़ेगा, बच सकता नहीं किसी तरह से भी, किसी उपाय से बच नहीं सकता, पराधीन होना ही पड़ेगा उसको। तो अपना संकल्प रखना है अपने को पराधीन बनाना है, पराधीन सुपने सुख नहीं, पराधीन सुख नहीं, पराधीन होना ही पड़ेगा। आपके मन की कोई बात होगी तो जो पूरी करेगा उसके मन की बात आपको पूरी करनी पड़ेगी, ये बात है। बच सकोगे नहीं आप बच नहीं सकोगे, नहीं होगी पूरी तो दुख होगा। संसार दुख क्या है, मेरे मन की बात नहीं हुई, बालक के मन की बात नहीं होने से जाओ तो मन नहीं होने से दुख होता है। और दुख क्या, दुख दुख जानवर नहीं है, दुख कोई चीज नहीं है, दुख कोई वस्तु नहीं है, हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। एक गांव में एक ब्राह्मणी कही थी बात, बहुत वर्षों की बात है, महाराज कोई बालक बलियो है तो जानिया जान तो है ही बोल नहीं, कहीं बालू बड़ी हो है भाई, एक बात आप बताई है, जानिया जान जो जाना जो हो जाए तो वही गोली, आफत होगी बड़ी भारी, कहीं बाल बड़ी है, कुछ जाने जान तो है ही को नहीं। अब जाने जान नहीं है, इनको दुख है, इसी से दुख कोई चीज है ही नहीं संसार में। हम चाहे जैसा नहीं होता है ये दुख है, तो चाहे क्यों पहले से आरम्भ से ही मूल जड़ से ही काट दे तो दुख सब बढ़ जाए, तो दुख है ही नहीं। जो हो जाए उसमें पसंद, हम दुख इस बात का है, अपने मौज हो रही है। राम की न चाहे सो ही हो ही, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, होता है वो भगवान की चाह ऐसा होता है। खैर भगवान की चाह ना हमारे लिए मंगलमय है, हमारे लिए ठीक है। राम की न चाहे सो ही हो ही, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई, उसको फिर कोई कर नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि भगवान की बात से उल्ट फेर कोई कर दे, कैसे कर देगा। राम की इंसा ऐसोई हुई हुई ऐसोई राम रचिरा खा, एक ही अर्थ है। राम की इंसा ऐसोई कह दो, और हुई ऐसोई राम रचिरा खा, कोकर पर बनावे ऐसा का। राम की इंसा ऐसो ही करे अन्य सास नहीं, मतलब एक ही है। तो अपने क्यों टांग रहा है, अरे भगवान है सूर्य सबके, जो हमारे ठीक के लिए करेंगे, हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे। बच्चे के लिए माँ ठीक करती है, बच्चा समझे चाहे ना समझे, बच्चे को ठीक दिखे चाहे उल्टा दिखे, तो वह जो मूर्खता है। माँ की गोदी में रोवे क्यों, उसको उसे मूर्ख क्यों, माँ की गोदी में रोता है हंसेगा कहाँ, कौन सी जगह है जिस जगह तू हंसेगा पसंद रहेगा। माँ की गोदी से बढ़कर कोई चीज है, कहीं थोड़ है, कोई जगह है ऐसी जो पसंद रह रही है, तो मूर्खता है। माँ गोदी गुरु माँ जो करी ठीक ही करी, स्नान कराते हुए बालक रोता है कि माँ क्यों पानी डाले, अब तू समझे को नहीं, माँ तो ठीक करे। गंदी जुगली उतारे तोड़ो है, अरे नहीं पहना हुए तोड़ो है। माँ को पूरा नहीं सुहा नहीं मैली कुरी, वो तो करेगी नहाएगी भी, तो उसे दुखी क्यों है। माँ के द्वारा अहित तो होगा, नहीं होगा तेरा हित ही तो कुछ है। ऐसे भगवान माता है, पमे माता पिता तो भगवान करते वो हमारे लिए ठीक करते हैं, हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे। हमारे समझ में नहीं आती क्योंकि हमारी बुद्धि तुच्छ है। भगवान कितनी गहरी रीति से काम करते हैं, हमारी कुछ बुद्धि समझ में आता नहीं। इस बात राम जी ने कर दिया, राम जी ने कर दिया, राम जी ने कर दिया, वो तो ठीक किया है। तू चाहे आप बेठी तो अच्छे से यहाँ से है, ये बेठी यहाँ ये जड़ है। थे लोग भाई बहन ध्यान दो, मेरे कई वर्षों तक ये बात रही कि मेरे यहाँ दुख क्या बात है। हम सब बच्चे सब ध्यान भी करते हैं, पाठ पूजन भी करते हैं, काम धंधा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, व्याख्यान भी देता हूँ, श्लोकों को सुनाता हूँ, मुझे वापस क्या है ये दुख होता है, ये कहाँ से होता है, इसका क्या कारण है, मिला नहीं हमारे को। इसे पता लगा नहीं, हम सहना करते हैं इसमें दुख है, सहना नहीं तो दुख है ही नहीं। आप बताओ, इतने बताओ भी, हम कुछ भी नहीं चाहे दुख हो जाएगा। खूब गहरे सोचो विचार करो, दुख का कारण हम चाह ना कर सके, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, दो बात है, दो में किसी को पकड़ दो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए हो जाए दुख होगा, ऐसा होना चाहिए होगा तो सुख होगा। और हम करते हैं उसमें ख्याल रखना चाहिए किसी को दुख न हो, ऐसा ख्याल रखना चाहिएगा। हमारी दृष्टि से किसी को दुख देने की विचार रहे ही नहीं। संत क्या होते, संतों का स्वभाव बताया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पराए दुख से दुखी पराए सुख से सुखी, तो पराए दुख से दुखी पराए सुख से सुखी वो दुखी कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता, दुख का खाता उड़ जाएगा। पर दुख दूसरे के दुख से दुखी है, तो पर दुख दूसरे को क्या होता, अपने तरह जो चीज है पास में, अपनी शक्ति है वो उनके सुख के लिए लगाओगे, दूसरे के दुख से दुखी होता है वो संग्रह नहीं कर सकता, ज्यादा रुपये इकट्ठे कर नहीं सकता, क्योंकि दुख तो संसार में रहता ही है और उसे दुखी होता है तो खर्च करेगा ही, तो बहुत बड़े संग्रह नहीं कर सकता वो। पर सुख से सुखी होगा उसको अपने सुख के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे सुख से सुखी होगा अपने सुख के लिए जरूरत है, खुराक वहां से मिल गई, दुख से दुखी है तो अपना संग्रह हो जाएगा तो जीवन महान पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा जीवन। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर तो संतों का स्वभाव होता है दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से सुखी, तो उनके पास दुख आता ही नहीं, कोई आफत आती ही नहीं, सदा ही सुखी रहेगा, सदा ही मौज में रहेगा। ऐसी बात है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो अपने मन की हृणा करके दूसरे के मन की करो। ये घर में रहने वाली अगर यूं करे, सासू जी जो चाहे जो ही करे, बीनी चाहे जो ही करे, तेठानी चाहे जो ही करे, देवरानी चाहे जो ही करे, ननद चाहे जो ही करे, जो कर दे, अब दोनों विरुद्ध बात कहे तो हम पूछ रहे थे आपस में निर्णय कर लो, दो बात में साथ में करने से विरोधी है, फिर पंचायत सारी कर लो, उस मन को मैं कर दूंगा। अगर ये भाव हो जाए तो दुख है ही नहीं आपको, अपने दुख क्या है, कह जो कर दिया पाप कटियो, पाप पैस कटियो, दुख ही मिट गया, शुरू हो गया, कहीं करो काम, बहुत अच्छी बात है। रज भरोसा न कीजिए, कोई कहो क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यू ही, रज भरोसा न कीजिए, कोई कहो क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यू ही, आपको शांति मिलेगी। शांति चाहते हो रस्ता बताओ, वो पकड़ते नहीं, फिर क्या शांति है, तो शांति क्यों है, ये एक बात पकड़ो, देखो शांति नजीक नहीं आ गई, कैसे आओगे शांति, हाँ में हाँ मिला दे, इसी का नाम शरणागति है। शरणागति क्या है, हाँ में हाँ मिला दे, ठाकुर जी को हाँ महाराज ठीक है, सतवचन महाराज पंजाबी करते, सतवचन महाराज ठीक है महाराज, आपको मौज हो जाए, मौज जीवन रहते हुए महान आनंद की बात बताता हूँ, अटकल बताता हूँ, इसमें दुख मिल जाएगा, सब सुख हो जाएगा, सब मौज हो गया, आनंद हो गया, अपने खुशी हो गई, कैसे यूँ करो बहुत ठीक है, वो कहते नहीं तो कैसे कहेंगे, यूँ करो अच्छा यूँ कर दो। पंजाब में एक फूला सिंह जी संत हुए, फूला सिंह जी नाम था, सब सिख थे, तो बालक बने में घर चढ़ाया करते, खेती करते, घर चढ़ाते, पढ़ने के थे नहीं, कुछ पढ़ने के नहीं, घर चढ़ाया करते, तो कोई संत मिल गया, संत मिल गया, उसको भजन बता दिया, वो भजन करते, वो भजन नहीं कहते, वो लेखा करता हूँ, गांव के लोग लेखा करते हैं, अंग्रेजन लेखा करता हूँ, तो लेखा करता हूँ, नाम ही लेखा हूँ, लेखा रेखा करता हूँ, पर वो 120-125 वर्ष की अवस्था हुई उनकी, जो बड़ी अवस्था होगी, बूढ़े हो गए, तो खेत में गौं चराते और रेखा करते, तो रेखा करते रेखा में मन लगाए गए, तो गायों को कैसे चरावे, गाय चरा तो रेखा कैसे करे, तो गायों को तो गौ माता सुनो आप रे, ये जो खेत है ना, इन खेतों में दो हिस्सा है, एक तो मनुष्यों का हिस्सा है, एक आपका हिस्सा है, मनुष्य अपना हिस्सा ले लेगा फिर तुम्हारे को ही मिलेगा, ही जब तक मनुष्यों का हिस्सा है तब तक खेत में नहीं जाना, क्यों मनुष्यों का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है नहीं, अगर तुम्हारे को मिलेगा वो मिलेगा तुम्हारे को, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे को मिलेगा, मनुष्य का हिस्सा मनुष्य को मिलेगा, तो खेत में नहीं जाना, गाय महाराज चरती रहती है खेत में, फिर जाती बार बार चरती, दूसरों को पता लगा गाय सुना, वही अपनी गायों से आवत गाते थे, खेलते हुए, वह गया महाराज जी कह देता बाबा कदे को वो माता खेत है दोनों को ऐसा है तुम्हारा ऐसा भी है मनुष्यों का ऐसा भी है तो अभी मनुष्यों का ऐसा है ना तब तक नहीं जाना फिर तुम्हारे को तो मिलेगा ये और किसको मिलेगा मनुष्य अपना हिस्सा ले लेगा तो पैसे थोड़ी रही हुई किसको मिलेगी कर भी मिलेगी किसको मिलेगी तुम्हारे को मिलेगी तो अब भी नहीं कभी मनुष्य का हिस्सा नहीं जाना एक पढ़े थोड़ी करी थी उन्होंने बाप रे कह दिया तो गए जाती है नहीं वो अपना देखा करते बैठे मौज से बूढ़े हो गए बड़े हो गए पैदों को कह दिया बैठे रहो कोई बात नहीं रोटी बजा दी एक संतोषी कुत्ता था एक उसका नाम था दिया संतोषी वो बैठा रहता महाराज अपने देखे हम बैठे हैं घर वाले रोटी रखते सामने बैठे ख्याल आया बारे अरे संतोषी तू भूखा क्यों बैठा मैं तो लेखे में रह गया था तू भूखा क्यों बैठा फिर मैंने रोटी रोटी नाक दे तब खाता वो पड़ी रोटी तो खाता नहीं होता वो संतोष गया तब संतोषी संतोषी रोटी देते तब खाता रोटी खा ले दे दिया उनकी बात एक बड़ी विचित्र सुनी कल्याण में जीवनी आई थी बहुत पुरानी बात है कल्याण में आई हुई है संत फूल सिंह तो कोई आदमी कहता कि महाराज ये काम कर लो दो बार तीन बार कह दिया तो कहा कर लो एक आंख का डॉक्टर आया कहा बाबा तुम्हारे आंख ठीक कर दे हमारा आंख ठीक है नहीं बता हम आंख ठीक कर दे हमारा ठीक नहीं है अरे बाबा हम आंख ऑपरेशन ठीक कर दे अच्छा तीन बार कह दिया ना फिर कहते जन्म भर आंख झरती रही पानी पड़ता रहता उस आंख से खराब हो गई ऐसे इलाज किया और कह दिया तीन बार तो अच्छा भाई तेरी मर्जी पंडित ने लेख लिखा वो कहता था कि मैं बड़ी विचित्र लेख दशा मैं कहा महाराज जो संत होते हैं सत्यवादी सत्यवादी होने पर पातंजल योग दर्शन में लिखा है सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलास्ते तुम सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो उसका वचन सिद्ध हो जाता है वो जो कह सो हो जाता है कहा ये बात कैसे होती अच्छा ये बात पोथी में लिखी है पढ़े लिखे थे पोथी में हाँ पोथी में ये बात संतों के अनुभव की है ये पोथी में लिखी हमारा पुस्तक बोली कैसे होता है महाराज मोहन जी श्लोक सूत्र का अर्थ किया ना सत्य प्रतिष्ठा क्रिया फलाश्रेष्ठ इसकी मैंने किसी टीका में नहीं देखी वो व्याख्या बाबा अनपढ़ बाबा व्याख्या करी बिल्कुल अनपढ़ थे उन्होंने कहा कि सत्य बोलते बोलते उनका हृदय सत्य हो जाता है जो होने वाली बात है वही निकलती है नहीं होने वाली निकलती ही नहीं इतनी सच्ची आती आती अंत में भीतर में जो उनके निकलती ही नहीं इतनी बात सच्ची निकलती है राजा दुष्यंत हुए दुष्यंत राजा ये भारतवर्ष है ना जिस भरत के नाम से वो भरत के पिता थे और अत्यंत विश्वास मेरा मन का मेरे को है खराब समझाता नहीं तो ये चीज मेरी है मेरी चीज बिना मेरा मन जा नहीं सकता ये राम जी ने कहा ये दुष्यंत ने कहा फिर पूछा तो कन्वेसी ने बात बताई कि विश्वामित्र के संबंध से मेल का सीख अप्सरा उसकी पैदा हुई थी वो शकुंतला नाम था शकुंतला तो कन्नू जी ने पाला था महाराज जब दुष्यंत के साथ भेजने लगे रो पड़े कन्नू जी रो पड़े बेटे तू चली जाएगी भाई तू तो चली जाएगी बेटे से जाएगी अपने घरे स्नेह था पाला था छोटी बच्ची को लेकर पाला गोदी में रखी है बेटी चली जाएगी भाई चली जाएगी ऐसे व्याकुल हो गए बेटी ही तरह से पाली थी तो वो फूला सिंह जी ने कहा कि अच्छा, सत्य पालन करते करते उनका मन ऐसा हो जाता है जो होने वाली बात है वो ही उनमें पैदा होती है, तो कह जैसे हो गया, और कह जैसे हो नहीं हो गया वही कह दिया। बात तो है ये, जो होगा वही कह दिया। लोग कहते कहते जैसे हो गया, इतना तक शुद्ध हो जाता है। तो ये जप में लग गए, कहते बस रास्ता चल पड़ता है हमारा रास्ता। तो एक में लग जाए साधन में सब कुछ हो जाए। ये सुनते तो है, परंतु सुनते जो करते नहीं है। सुने जो मन भी हो जाएगा, राम राम कर, हाँ राम राम कर, वह एक दो दिन की नहीं भाई, लग जाओ, देखो सब काम ठीक हो जाएगा, लग जाओ करने में तो हो जाएगा ठीक, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है। आजकल का जमाना ये महान पतन का कलयुग का जमाना है, तो सच्चे हृदय से लग जाओ, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, बस तो आप से आप ठीक हो जाएगा, आप से आप। सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, पक्की बात है, ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, सब बिगड़ी सब बन जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो सुधे राम कीन चाहे सोई हो, इधर उस बिगड़ी कैसे बताओ, अरे वो ये सोई राम रस जी रखा, राम जी ने रस करके रखा है तुम्हारे लिए, वो ही है होगा, तो भविष्य तो तुम्हारे लिए है, भगवान ने रस रखा है पहले से, वो सामने आ जाएगा। हो गया तो भगवान रचा हुआ है, राम रसी रखा ओ ये सोई, राम की चाहे सोई हो, करे अन्य सास नहीं कोई, राम जी है सूर्यम स्वरूप होता नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य है राम जी, तो सूर्य है तो वो सूर्य हमारा भला ही करेगा, हमारा बिगाड़ कैसे करेगा, हमारा बिगाड़ कर सकते ही नहीं। माँ के द्वारा तो कभी भूल हो सकती है, परंतु राम जी की भूल नहीं होती, माँ से बढ़ करके है भगवान, माँ कुछ भूल भी हो जाए, कभी रेस भी आ जाए। एक संत ने कहा था कि ये गुस्सा आती है कि हमारी मनसाही हो जाए, भगवान हमारी मनसाही की मनसाही हो तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी, ये कहते हैं इनको रेस आती, कभी छोरे को वो तो ऊंचा ज्यादा करता है, पटकते अरे मर जाए तुम, मर जाए, अरे मर जाए तो रोएगी, तो तुम्हारे मन सा करने में तुम्हारे खतरा है, कभी दूसरे बार कह दी तो मच जाए तो मच जाए तो मुश्किल हो जाएगी। इस तरह से भगवान मन सा ही नहीं करते, ये भगवान की कृपा है, मन सा ही पागल की तरह तुम्हारे मन तो ठिकाना है नहीं, सहज से करती हो तो मन सा करते तो मुश्किल हो जाएगी, तो भगवान नहीं करते। अब बेग माए हुए, क्रोध माए हुए कहते हैं ऐसे, नारद जी की मनसाही नहीं होनी थी भगवान से, नारद जी मन में रही कि देखो क्रोध आया, क्रोध आया तो गए तो सामने देखा और संग रमा सुई राजकुमारी, दो साथ एक तो नकली थी एक राजकुमारी, आप तो दो दो कर रहे, मेरे एक भी ब्याह नहीं होने, मेरी दशा हुई है इसी के लिए तुम इसी के लिए रोते फिरोगे, ठीक है भगवान मेरे बहुत शिक्षा कर ली, हमारे मन सही नहीं होने दी, मन सही जो कितना विश्वास भगवान को याद किए, हाँ विधि मिले कौन विधि बाला, भगवान को याद किया, भगवान याद भगवान प्रकट हो गए, सर अब काम आ जाएगा भगवान महाराज, आपका हरि रूप दे दो हमारे को, रूप हो जाए हमारा मेरे लिए काम हो जाएगा, हमारा स्वयं है भगवान हरि रूप दे दिया, हरिनाम बंदर का भी मरकट बदल भयंकर दिया, भयंकर रूप बना दिया। अब मार कौन करे वो राज कर दिए, कहाँ बंदर आ गया, विष्णु कहाँ से आ गया, भगवान आए सब सच बड़ो में फैला दिए। अब आया गुस्सा की मैं ब्याह नहीं होने ब्याह हो जाता तो तुम्हारे क्या हर्ज हो जाता, मेरा ब्याह हो जाता था उसको ही हर्ज हो जाता, तुम्हारा ब्याह नहीं हो गया। अरण्य कांड हुआ, पंपा सरोवर पर मिला कर जा रहा और कहा कि महाराज तुम्हारी बात पूछ रही है, बोलो कि मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया। नारद मेरा ब्याह हुआ देख मारी दशा, ब्याह हुए दशा आज को सब हंसी दे करते हो भटकते फिरते, तेरा ब्याह तेरी दशा यही होती जिसको खूब मौज से रहता है, बिन मजा में अपनाऊ करे भगवान कीर्तन करे, कोई इच्छा ही नहीं है। एक स्त्री हो तो मतलब गहना ही चाहिए, कपड़ा ही चाहिए, रहने वाले मकान चाहिए, चाहिए चाहिए रहन लगी मैं ब्याह की हमारी देख दशा मेरी दशा क्या है, यही दशा तेरी होती। तो भगवान करे वही ठीक है, अपने क्यों उठपटांग भाटो साल मत मांडे के लाग गई, लागे तो ऊंधा काम कर दी तो लागे ही भाई अपन क्यों चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राम जी करे जो होना चाहिए अपन, अपना राम जी का हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाना है सना से भगवान की हाँ में हाँ बड़ी मिलाती है। स्वास्थ्य शांति चाहो, सुख चाहो, आनंद चाहो तो अपनी सहना मत करो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना कैसे होगा, आप करके देखो ठीक होगा, संतों ने किया है उनके ठीक हुआ है तो अपना ठीक क्यों नहीं होगा, उन्होंने करके देखा है ठीक होगा। राम की जय।